Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 7 гадзінаў, сёння чацвер, 12 лістапада. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Бараніч. Добры дзень. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Што можа зблізіць Баку і Менск? Размова з бацькам сямі дзяцей, які шукае саюзнікаў у змаганні з п'янствам у грамадстве. Званкі слухачоў, агляд друку, адрасы свабоды, працяг знаёмства з бардам Алесем Гібок-Гібкоўскім. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэўся з вышэйшым ваенным кіраўніцтвам краіны, каб абмеркаваць новую стратэгію ў Афганістане. Белы дом кажа, што Абама блізкі да прыняцця рашэння аб мэтазгоднасці накіраваць да 40 тысяч дадатковых войскаў у Афганістан для барацьбы з талібанам. Іран будзе абараняць свае ядзерныя аб'екты. З такой заявай выступіў прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад. Ён адзначыў, што ядзерныя даследаванні і распрацоўкі ў Іране не будуць спыненыя. Пры гэтым, па словах Ахмадінежада, Тэгеран вядзе перамовы на высокім узроўні з міжнародным агенцтвам па атамнай энергіі МАГАТЭ. Паўночная Карэя заявіла, што Сеул дорага заплаціць за стральбу па ваеннаму караблю КНДР. Папярэджанне прагучала праз два дні пасля перастрэлкі ваенных суднаў паўночнай і паўднёвай Карэяў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка мае намер адхіліць закон пра вылучэнне 125 мільёнаў даляраў на барацьбу з эпідэміяй грыпу. Закон прадугледжвае ўнясенне зменаў у бюджэт краіны на 2009 год. Па меркаванні Ющенкі, гэта прывядзе да дадатковай эмісіі і дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Сербія абвясціла свіны грып агульнанацыянальнай эпідэміі пасля таго, як колькасць зарэгістраваных выпадкаў заражэння вірусам свінога грыпу падвоілася за мінулы тыдзень. Расійская праваслаўная царква і Ватыкан правялі перамовы на высокім узроўні ў справе падрыхтоўкі саміту патрыярха Аляксея з папам рымскім Бенедыктам XVI. Абодва бакі маюць вялікую цікавасць да гэтай сустрэчы, паведаміў адчольнік знешніх сувязяў РПЦ архіепіскап Іларыён. Гэта былі навіны. Зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у нашым жывым эфіры. Прэзідэнт Азербайджану Аліеў прыляцеў у Менск. Многія аглядальнікі называюць яго візіт энергетычным. Бацька сямі дзяцей Леанід Скарабагаты з Менску шукае саюзнікаў, каб распачаць змаганне з п'янствам у грамадстве. Вірус падклаў свінню. Гэта адзін з загалоўкаў у нашым аглядзе незалежнага друку. Пётр Пракаповіч плануе, што праз 10 гадоў у Беларусі будзе сярэднеўрапейскі заробак – 2000 даляраў. Ці створаныя умовы для хуткага эканамічнага росту і прытоку інвестыцыяў? Гэта пытанне для эксперта. У адрасах свабоды сёння згадка пра мястэчка Вішнева, касцёл Святой Марыі ды ксяндза Уладзіслава Чарняўскага. Зміцер Бартосік працягвае размову з бардам і публіцыстам Алесем Гібок-Гібкоўскім. Сёння ён згадвае часы свайго супрацоўніцтва з часопісам «Беларусь». І яшчэ прагноз надвор'я. Дадам, што сёння чакаецца воблачны дзень. На большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы. Раніцай і ўдзень на паўночным захадзе магчымы мокры снег, месцамі туман. Тэмпература паветра на працягу сутак ад плюс 2 на паўночным захадзе да 10 градусаў цяпла на паўднёвым усходзе. Учора ўвечары прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў прыляцеў у Менск з афіцыйным візітам, які працягнецца да 13 лістапада. Многія аглядальнікі ўжо назвалі гэты візіт энергетычным. Чаму? Адказ шукаў Владзімір Глот. Галоўнай на перамовах кіраўнікоў дзвюх дзяржаў стане праблема энергабяспекі. Баку мае вялікія запасы нафты, якія надзвычай цікавяць Беларусь. Таму, адзначае палітолог Андрэй Фёдараў, візіт прэзідэнта Азербайджану і называюць энергетычным. Для гэтага трэба вярнуцца да візіту Лукашэнкі ў Кію. Там шла гаворка пра Адэсу Броды, нафтаправод, які можа у пэўным сэнсе знізіць нашу залежнасць ад расійскай нафты, забяспечыць пэўную колькасць нафты Каўказ замест яе. стає. Головная проблема, як казав посол України в Білорусі Ігор Ліховий, тим, що не було на гэтага часу надзейных крыніцаў запаўнення гэтага нафтаправоду, які фактычна павінен быў запаўняцца з азербайджанскіх радовішчаў. Ну, будзе ізноў жа, напэўна, абмяркоўвацца пытанне, наколькі Азербайджан здольны забяспечыць запаўненне гэтай трубы. Пакуль экспартная цана азербайджанскай нафты занадта высокая, заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю азербайджанскай агенцыі Trend News за некалькі дзён да прыезду Ільхама Аліева. Але гэта пакуль. Таму, калі мы дамовімся, калі гэта стане эканамічна выгодным, мы адразу ж пачнём рэалізоўваць гэты праект. У гэтым жа інтэрв'ю Александр Лукашэнка сказаў, што Беларусь вымушаная дыверсіфікаваць імпарт вуглевадароднай сыравіны. Цытую: «Расія – гэта сяброўская нам дзяржава, аднак тым не менш дыверсіфікацыя неабходная. Мы не можам залежаць ад паставак вуглевадароднай сыравіны толькі з адной дзяржавы». Канец цытавання. У кастрычніку ў Менску пабываў першы віцэ-прэм'ер Азербайджану Ягуб Эюбаў. Ён прыязджаў, каб падрыхтаваць некалькі міждзяржаўных дамоваў. Азербайджан гатовы прадаваць нафту, але ўзамен хоча, каб на яго тэрыторыі стварылі сумеснае прадпрыемства па вытворчасці беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Прычым у Баку хацелі б яшчэ і прадаваць гэтую тэхніку ў трэція краіны. Беларусія для нас очень важная государство. Сейчас рекордное количество пшеницы мы забрали в этом году. У нас всегда было где-то 1,5-1,6, в этом году 3 миллиона. Это же техника, благодаря вот этой технике, которую мы приобрели у вас. Сейчас у нас договоренность о том, чтобы создать совместное производство по продаже этой техники третьей страны. Знаете, это очень хорошо и для Азербайджана. Новые рабочие места, новые связи, новый авторитет, имидж страны. Акрамя выкарыстання нафтаправоду Адэса-Брода, эксперты кажуць, што азербайджанскую нафту можна дастаўляць танкерамі на ўкраінскае пабярэжжа Чорнага мора, а ўжо адтуль чыгункай на перапрацоўчыя заводы ў Мазыр і Новаполацк. Афіцыйны візіт прэзідэнта Азербайджана Ільхама Аліева ў Менск працягнецца да 13 лістапада. Пачнеце дзень са свабодай. Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы. Ад панядзелка да пятніцы. Свежыя навіны. Новыя рэпартажы. Музыка. Літаратура. Гісторыя. Сцісла, дакладна, па-беларуску. Не праспіце свабоды. 7:07 у Менску. Зараз я прадстаўлю вам госця нашага ранішняга эфіру. Гэта Леанід Скарабагаты. Яму 44 гады, нарадзіўся ў Менску, дзе скончыў школу і наргас. Пасля працы ў розных дзяржаўных установах ужо больш як 10 гадоў займаецца прыватным бізнесам. Леанід – бацька 7 дзяцей, вызначае сябе як хрысціяніна. Ён закладальнік інтэрнэт-сайту Курасоўшчыны. Сайт называецца «Новасці Курасовщины». Нядаўна і з дапамогай сеціва Леанід пачаў актыўна шукаць саюзнікаў, каб распачаць змаганне з шэрагам асацыяльных з'яў у грамадстве, такіх як сіроцтва дзяцей ці адзінота старых. Але ў першую чаргу яго хвалюе, што людзі наўкол так співаюцца. Добрай раніцы, Леанід. Добрай раніцы. Ведаце, п'янства ці ўжыванне алкаголю – гэта такая абцякальная і, можна сказаць, звыклая рэч. Калі вы ўсвядомілі, што гэта небяспека і пагроза? Ай, не ведаю, ці надо в эфір казаць такую падрабязнасць. Але ў 96-м годзе я сустракаў новы 1997 год і ўбачыў там, як адзін паважаны чалавек, как бы это сказаць, напившись, короче, нарабил штаны. И это меня так впечатлило, что старый 96-й год я проводил, а новый 97-й уже за его бокал не подымал. Угу. И с той поры не беру рот и доволен. Скажите, вот ваша инициатива змагаться с пьянством снизу, после того, как зим уже беспоспехово змагались сверху, с какой нас устроилась реакцией? Ну, скажу правду, что никто из нас не чекал такой реакции, какая была. Когда мы поведомили про нашу пропанову, несколько тыдняв мой телефон звонил без перепынку. С утра до вечера. Не змолкал. И звонили, как простые люди, так звонили представники администрации и довольно такие высокопоставленные. Я хочу пропоновали допомогу, супрацовництво. Мы пагаворым яшчэ пра тыя шляхі, якія вы і вашыя саюзнікі бачыце, што вы прапануеце, скажам, уладам. Але я хачу ўдакладніць спачатку, вы агітуеце за поўную цвярозасць абстыненцыю або за павышэнне культуры піцця, напрыклад, за павелічэнне спажывання якаснага віна замест гарэлкі і так далей. Ну, если идет разговор про меня, то я за полную цирозость. Але как бы иншим людям не могу навязывать никакого мнения. Но мое мнение как бы такое, что чем меньше как бы уживаешь, тем лепей. Чем менее, тем лепей. Угу. Вот я в идеале это цирозость полная. Сярод таго, што прапануюць наведнікі вашага сайту, тыя, хто адгукнуўся на вашу ініцыятыву, гэта не толькі антыалкагольнае выхаванне з дзіцячага садка, але і больш радыкальныя меры, напрыклад, каб выраб і продаж нелегальнага алкаголю ці самагону прыраўнялі да продажу наркотыкаў, або каб алкаголікаў высялялі з гарадоў, як там было сказана, за 101 кіламетр. Вот я хачу згадаць, што ўсё ж карнымі мерамі п'янства ніколі не ўдавалася спыніць, і што вёска у нас и так пьяная. Ну, глядите, тут группа доследчиков дослала нам свое такое, как бы, доследование таких, где на общем свете наиболее были эффективные меры по борьбе с пьянством. И из них всего 5. И из этих 5 4 это забороняльные. Давайте тогда конкретно назовем эти шляхи. Ну, у меня под рукой нема этого, как бы, документа. Что вы лечите головным? За что вы измагаетесь? Але, вот из тех пропонов, которые... Да, до речи, я хотел вернуться еще раз до слухачев, что пропоновы мы принимаем до сих пор. На сайте Курасовщины, как бы, те наиболее слушные есть. Если у кого-то есть какие-нибудь еще лепшие пропоновы, досылайте, мы будем их разглядать и будем их продвигать. Значит, из тех, которые уже есть, так вот, есть такие, как бы, пропоновы, которые здольны уже радикально вырашить эту проблему за, может, 1-2 года, если на это пойдет наша администрация. Например, значит, проблема головная в том, что люди, которые за, ну, спаивают, скажем так, нацию, они отримывают за это гроши. А те, которые за цирозость, они працуют на громадских початках и за бесплатно. Если как бы взять вот это вот, перераспределить трохи доход, который отримливается от реализации спиртного, и накировать в специальный антиалкогольный фонд, откуда будут финансироваться все антиалкогольные программы, откуда будут финансироваться реабилитационные центры, антиалкогольная пропаганда, скажем так, то, во-первых, пропадет стимул продавать так массово алкоголь, а по-другое, отримают ресурс для своей працы люди, которые за цирозость. Вот, если вот эту реализовать вот такой вот подход, то я думаю, за пару годов у пьянства на нашей земле не останется вообще никакого шанса. Коли я вас правильно зразумела, что доход, вот скажем, ликёра-горелочных заводов, магазинов, что он повинен идти у фонд антиалкогольный, а не им. Али, насколько это экономично реальный подход? Ну, ясное дело, что многим не подобается идея. Скажите, вот, коли вы звертались, может быть, давайте попробуем у таким малым масштабе, у масштабе Курасовщины, вашего района. Вы казали, что у вас были контакты из администрации района. Что-нибудь изменилось навокол вас? Ну, так, чтобы уже радикально что изменилось, то нет. Але изменилось в отношениях администрации проблеме, и выявилось так, оно не изменилось, может быть, але у громадстве была такая уже, как бы, понимание проблемы, и мы это вот понимание этих людей, мы выудили наружу. Оно было у людей внутри, зараз оно, как бы, ясно уже, как бы, для всех. Ну, и главное, это все-таки вот, что нам удалось добиться такого понимания проблемы в администрации. Леонид, вы уже сказали, что вы звертаетесь и до слухачев свободы. Нагадайте, коли ласка, ваш адрес у интернете, на який они могут посылать свои пропановы. Адрес довольно-таки складанный. И так на слух, на его... Может быть, я нагадаю тогда ваша сторонка «К», это означает «Курасовщина», кропка, да. «Минск», кропка, «Инфо». Значит, «Минск» это пишется латиницей. Так, так. «М» и... H C K Мінск-інфо. Ну, а я таксама дадам, што сёння госцем нашага ранішняга эфіру быў Леанід Скарабагаты, ён заснавальнік, арганізатар сайту навіны Курасовчыны, ці па-руску новасці Курасовчыны, адзін з арганізатараў грамадскай кампаніі змагання з п'янствам. Што вы думаеце на гэтую тэму, вы можаце пазваніць нам ўжо зараз на наш менскі нумар 266-39-52. Зараз Уладзімір Баранич і навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Падатковая інспекцыя збіраецца распачаць масавую праверку грамадзянаў, якія атрымліваюць заробак меншы за 2 пражытковыя мінімумы. Адзін на сёння складае 250 тысяч рублёў, паведаміў намеснік міністра падаткаў і збораў Васіль Каменка на брыфінгу ў Менску. Гэты крок улады тлумачыцца падазрэннямі, што значная частка менскіх прадпрыемстваў не паказвае рэальныя памеры выплачваных супрацоўнікам заробкаў. Генеральная прокуратура патрабуе спыніць бесконтрольныя паркоўкі ў дварах Менску. Генпракуратура накіравала ліст выканаўцу абавязкаў старшыні Менгарвыканкаму і міністру ўнутраных справ, каб тыя прынялі захады дзеля прадухілення парушэнняў уладальнікамі аўтамабіляў правілаў стаянкі машын у дварах. Пракуратура канстатуе, што рэзкі рост колькасці аўтамабіляў прывёў да таго, што уладальнікі вымушаны паркавацца на газонах, каля самых дзвярэй пад'ездаў, на ходніках ды іншых недазволеных месцах, што ёсць парушэннем адміністрацыйнага кодэксу. Менскія ўлады прынялі рашэнне ўзнавіць заняткі ад сённяшняга дня, паведамляе інфармагенцтва «Белапан» са спасылкай на камітэт адукацыі Менгарвыканкаму. Учора загадчыца эпідэміялагічнага аддзелу Менскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Алена Фісенка паведаміла, што медыкі настойваюць, каб вакацыі ў менскіх школах працягнулі да 15 лістапада. У Віцебску за распаўсюд недзяржаўных выданняў быў затрыманы апазыцыйны актывіст Барыс Хамайда. Пасля 3,5 гадзінаў у пастарунку ён быў адпушчаны без складання пратаколу. Беларускі еўрапейскі форум адбудзецца ў палацы культуры Менскага аўтамабільнага заводу, паведамляе рух за свабоду. Учора ў Менск з першым дзяржаўным візітам прыбыў прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў. Афіцыйная частка візіту пачынаецца сёння. Мяркуецца, што сярод тэмаў перамоваў будзе ўдзел Беларусі ў праекце нафтаправоду Адэса-Броды. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Беларусь трэба адкрыць для інвестараў. Пра гэта заявіў старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Пётр Пракаповіч 11 лістапада на семінары Палаты прадстаўнікоў. Пракаповіч таксама заявіў, што праз 10 гадоў Беларусь можа выйсці на сярэднеўрапейскі ўзровень жыцця з сярэднім заробкам 2000 даляраў. Наколькі рэалістычныя гэтыя планы? Ці створаныя умовы для хуткага эканамічнага росту і прытоку інвестыцыяў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Змітер Бабіцкі. Бліц-аналіз «Свабода». Федор Прокопович заявил, что Беларусь за ближайшие 10 годов повинна выйти на среднеевропейский уровень жизни. По заработной плате это не меньше, как 2000 долларов в месяц. Заработать это необходимо за кошт обеспечения штогодового экономичного роста на 10-12%. На вашу думку, при любом варианте развития подеев, больше оптимистичным, больше пессимистичным, те реальные такие прогноз, який заявил керовник Национального банка? Теоретично, конечно, прогноз может быть реальным, можно там обеспечить и таки рост, и повышение гвалтовной, так бы мовить, заработной платы. У теории так, это махчимо, и, напевно, были такие приклады уже в истории, в Словении, например. А для этого, ну, потребна воля, политическая рашучесть, керовництва, провести соправдивость, такую пекельную либерализацию, например, эстонской. Треба вельми шмат, что для этого изменить, и при стоящих политических институтах это, конечно, не махчимо. А кроме того, есть объективные, скажем так, демографичные, экономичные, социальные тенденции, которые в нашем громадстве назираются последние 15 год. И эти тенденции будет вельми тяжко переломать, выключно за кошт либеральных реформ. Подчас керования Лукашенко, что год белорус уменьшается на один район. Такую тенденцию переломать, конечно, складно. Прокопович так само казал, что треба открыть краину для инвестиций замежных и внутренних. Нам, как поветра, потребны великие замежные инвестиции, потребны бум замежных инвестиций. Те могут только и они вырешить проблему экономичного роста? Конечно, инвестиции – это вельми истотная речь. Это то, что, как бы, непосредственно причиняется до роста продуктивности працы. А безумовно, добро, что керовник Национального банка каже такие слова, але это ж, ну, знову ж таки, слова банальные, слова с подручника по экономичной теории, как бы усім зрозуміло, что это треба робити. Питання, чому до этого часу не робиться. На дворі 21-е стагоддя, а мы знову згадуємо про это инвестиции. И добро, что тут как бы идет акцент не только на внешние инвестиции, а так само на и внутренние. Это вот наибольше истотное, хиба что. Потому что все ж таки в основном экономичное развитие, оно опирается не на внешние сроки, в первую очередь на внутренние. И навод не столько на притягнение инвестиций, сколько на захование тих инвестиций, которые есть. Как инвестовали те, кто уже працует. Уже в другую чергу, как приходили еще и новые. Вот что в Беларуси, до речи, отбывалось опошним часом, да? Починаючи с года 95-го, у нас была миграция инвестиций, миграция предпринимателей, инвесторов, да, которые переводили свои бизнесы за межи Беларуси. И процесс назирался. И зараз мы видим, что те же самые русские у Польши, да, с которой они, как будто бы, не собруют, укладывают в разы больше инвестиций, чем в Беларусь, с которой, как будто бы, собруют. Блиц-анализ свободы. Ви чули меркування економіста Дмитра Бабіцького. Ну а зараз слово Галіні Абакунчик, яка познайомить з найбільш цікавими публікаціями у свіжих номерах незалежного друку. Тыднёвік «Наша Ніва» у свежым нумары друкуе артыкул «Макей загаварыў пра незваротнасць». Гэта справаздача пра форум «Беларусь і ўсходняе партнерства», які адбыўся ў Менску з удзелам прадстаўнікоў 21 еўрапейскай краіны і на якім абмяркоўвалася тэма інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскую прастору. У артыкуле «Вірус падклаў свінню» «Наша Ніва» змяшчае развагі палітолага Александра Класкоўскага пра свінны грып у Беларусі. Апарат улады не навучаны культурна і пераканаўча размаўляць грамадствам і нават не разумее, што гэта яго абавязак. Ён можа ці грузіць прапагандай, ці палохаць карамі. Але тут не той выпадак, каб падвышаць голас, піша газета. Пра эпідэмію грыпу ў сваім рэгіёне паведамляе таксама слуцкая газета «Інфакур'ер». У артыкуле «У Слуцку пачаў працу Цэнтр праваслаўнага асветніцтва» газета паведамляе, як вернікі мясцовага праваслаўнага прыходу ўласнымі сіламі давялі да ладу закінуты будынак ваенкамату. Пра яшчэ адну публікацыю газеты паведамляе журналіст Алесь Дастанка. Мы пішам аб тым, як жыхары нашага рэгіёна зарабляюць на бутэльках. Ёсць такія, так сказаць, ідэйныя збіральнікі бутэлек, якія, напрыклад, не жадаюць там ісці на працу за 180 тысяч рублёў, а папросту збіраюць бутэлькі і маюць там на гэтым палову мільёна. Незалежнае выданне «Інтэкспрэс» з Баранавічаў змяшчае публікацыю пад назвай «Мы думалі, што ты лётчык», прысвечаную тэме непаўнагадовага мацярынства. Падрабязнасці артыкулу на гістарычную тэматыку ў газеце паведамляе журналіст Алексей Белы. Пра школу флоцкіх афіцэраў у Нясвіжы. Насамрэч, такая школа была. 5 год там вучылі на флоцкіх афіцэраў, нават быў адзін выпуск. Гэта было ў 18 стагоддзі. Сім гадзіну 23 хвіліны вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз Дмітрий Бартосік пра маршрут чарговага падарожжа. Пасёлак Зялёны Бор налічвае ўсяго толькі 60 гадоў ад дня заснавання. Ён узнік вакол прадпрыемства па здабычы торфу для жодзінскай электрастанцыі. На першы погляд тут нічога цікавага няма. Тыповыя дамы, тыповая лазня, тыповая крама. І як гэта часта бывае, шмат нетыповых людзей. Пра Зялёны Бор слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка ў нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз Алена Струве пазнаёміць вас з дыскусіяй, якую вядуць наведнікі сайту «Свабода.орг». Одной из наибольш актуальных темов для наших читачов по-ранейшему застается ситуация со свиным грипом в Украине. У Министерства охраны здоровья по-ранейшему замолчивают известки про колькость новых хворых на вирус грипу AH1N1 и померлых от пневмонии, якая, по воде экспертов, является одним из наступств этого захворывания. Сегодня же появилась информация, что в третьем Менском шпитале померла 44-годовая российская кинорежиссерка Мария Салауцова. Факт смерти громадянина грамадзянкі Расійскай Федэрацыі ў інтэрв'ю «Свабодзе» пацвердзіў супрацоўнік амбасады Расіі ў Менску Вадзім Гусеў. К нам поступіла абращэнне ад калегі Саласовай. Эта коллега поинтересовалась формальностями перевоза тела на территорию Российской Федерации. Она была проинформирована полностью, и наш сотрудник консульского отдела туда выдвигается. Во время своей болезни и так далее к нам никто ничего не обращал. Как она умерла, нам позвонили. Посольство окажет всю необходимую консульскую помощь по оформлению документов, отправке тела на территорию Российской Федерации. Наведнік форуму свабоды Ілья Копал з Менску ў гэтай сувязі піша. У Беларусі ўсё засакрэчана. Нават каб назваць дыягназ, патрэбны дазвол ад камітэту ў справе аховы здароўя. Але ж дзе тая ахова здароўя, калі памерла маладая жанчына, грамадзянка іншай краіны? Калі слухаеш рэпартажы БТ ды іншыя беларускія тэлеканалы, дык чуеш, што ў нас усё лепшае, усё ўнікальнае. Дзе яно? Усё гэта ўнікальнае, калі паміраюць маладыя. А вось меркаванне 12-га з Менску. Сёння памёр ад грыпу муж у маладой супрацоўніцы выдавецтва беларускай энцыклапедыі ў Менску. Беларус піша. Усё, на што здольная лукашыцкая ўлада, гэта хлусіць, хлусіць і яшчэ раз хлусіць. І зноў беларус. Вы будзеце смяяцца, але як гэта не неверагодна, але ў аптэках не толькі ў Менску, але і па ўсёй Беларусі дагэтуль няма ані масак, ані лекаў. І відавочна, што гэтая сітуацыя створана наўмысна, з людзей проста здзекваецца. Проста маці, піша. Медыкі настойваюць на тым, каб вакацыі ў менскіх школах працягнулі да 15 лістапада. Аднак Менгарвыканкам вырашыў, што вакацыі ў школах Менску падоўжаныя не будуць. Дзеці чыноўнікаў дакладна маюць усе неабходныя прышчэпкі ад свінога грыпу, а з нашымі дзецьмі можна эксперыментаваць. Не пушчу дзіцяці ў школу. Проста маці падтрымлівае проста тата. Не пушчу і медычную даведку ад сябе напішу, і бачу я ўсе гэтыя праграмы і загады. Працягваем праграму. 100 адрасоў свабоды. Сённяшні адрас – мястэчка Вішнева. У 70-е і 90-е гады мінулага стагоддзя касцёл у мястэчку Вішнева быў месцам паломніцтва не толькі вернікаў-каталікоў, але і інтэлектуалаў, студэнтаў розных веравызнанняў. Ехалі да айца Владзіслава Чарняўска, які прынцыпова служыў на беларускай мове, марыў пра беларускі касцёл і ўсё, што мог рабіў, каб касцёл па ўсёй Беларусі такім стаў, успамінае пра свой візіт у Вішнева і гісторык, літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Сядзіць у гэтым мястэчку ксёндз, перакладае на беларускую мову святое пісьмо, перакладае літургічныя тэксты. Пасля таго, як былі знішчены ксёндз Гарлеўскі, ксёндз Рэшац, ксёндз Гляковскі, ксёндз Станкевіч, гэтым ніхто не займаўся на тэрыторыі Беларусі. Ён працаваў на будучыню, дарэчы, гэтае прадугаданне канца СССР было ў каталіцкай царкве даволі моцнае. І тыя, хто быў патрыётам, ехалі да гэтых святароў. У Беларусі тады айца Владзіслава, а хто трапляў у Лондон, той абавязкова хацеў убачыць айца Александра. Ехаў праваслаўны Владзімир Семёнович Караткевіч, ехалі іншыя, незалежна ад вызнання. Дзейнасць айца Владзіслава азначала для беларускіх інтэлігентаў, што яшчэ не ўсё памерла. Агеньчык надзеі гарэў у Вішневі, і людзі ехалі пагрэцца ля яго. У Чарняўска была багатая бібліятэка. Ён быў не толькі беларускім ксяндзом, не толькі патрыётам Беларусі, ён быў яшчэ глыбокім інтэлектуалам. Калі ў чалавека няма інтэлектуальнага паклікання, ён не сядзе перакладаць святое пісьмо. Наўпрост палітыкай ксёндз Уладзіслаў не займаўся. Ён займаўся рэлігіяй, духоўнасцю, але ў палітызаванай краіне, якой быў СССР, дзе духоўнасць разумелася як адданасць ідэалам камунізму, рэлігійная справа, ды яшчэ на беларускай мове, успрымалася як антыкамуністычная. Натуральна, што партыя, якая спавядала атэізм, ставілася да ксёндза варожа. Камуністычныя ўлады не далі дазволу Ватыкану на прызначэнне айца Уладзіслава біскупам, адчуваў ён варожасць і з боку многіх польскамоўных ксяндзоў. Затое ягонае слова было законам для парафіянаў, а для беларускіх патрыётаў – апірышчам надзеі. Вера Уладзіслава Чарняўска ў беларускі касцёл здзейсняецца. Шыльда свабоды. Мястэчка Вішнева Валожынскага раёну. Касцёл Святой Марыі.

должно уже, напевно, обмерковываться питание, насколько Азербайджан здольный обеспечить заполнение этой трубы. Покуль экспортная цена азербайджанской нафты занадто высокая, заявил Александр Лукашенко у интервью азербайджанской агенции Trend News за несколько дней до приезда Ильхама Алиева. Але это покуль. Тому, коли мы домовимся, коли это станет экономично выгодным, мы одразу ж почнем реализовывать этот проект. У гэтым же интервью Александр Лукашенко сказал, что Беларусь вымушена диверсифицировать импорт вуглеводородной сыровины. Цитую: «Россия – это сябровская нам держава, однако, тем не менее, диверсификация необходимая. Мы не можем залежать от поставок вуглеводородной сыровины только из одной державы». Конец цитования. У кастрычніку у Менску побываў першы віцэ-прэм'ер Азербайджану Ягуб Эюбаў. Ён прыязджаў, каб падрыхтаваць некалькі міждзяржаўных дамоваў. Азербайджан гатовы прадаваць нафту, але ўзамен хоча, каб на яго тэрыторыі стварылі сумеснае прадпрыемства па вытворчасці беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Прычым у Баку хацелі б яшчэ і прадаваць гэтую тэхніку ў трэція краіны. Беларусія для нас очень важное государство. Сейчас рекордное количество пшеницы мы забрали в этом году. У нас всегда было где-то 1,5-1,6, в этом году 3 миллиона. Это же техника, благодаря вот этой технике, которую мы приобрели у вас. И сейчас у нас договоренность о том, чтобы создать совместное производство по продаже этой техники третьей страны. Знаете, это очень хорошо и для Азербайджана. Новые рабочие места, новые связи, новые авторитет, имидж страны. Акрамя выкарыстання нафтапроводу Адэса-Брода, эксперты кажуць, што азербайджанскую нафту можна дастаўляць танкерамі на ўкраінскае пабярэжжа Чорнага мора, а ўжо адтуль чыгункай на перапрацоўчыя заводы ў Мазыр і Новаполацк. Расказваў Уладзімір Глот. Зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія хвалююць аўтараў «Лісту на свабоду». Паштовая скрынка 111. Агляд лістом на свабоду. Нам піша Мікола Лавіцкі з Менску. Хачу папракнуць тых, хто перастаў насіць на вопратцы значкі з нацыянальнай сімволікай. Раней такія людзі сустракаліся на вуліцы вельмі часта. Заўсёды вітаўся з імі, хоць і незнаёмымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданковы пачуеце ў вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Ну, а зараз я прадстаўлю вам гостя нашага сённяшняга ранішняга эфіру. Гэта Леанід Скарабагаты. Яму 44 гады, нарадзіўся ў Менску, дзе закончыў школу і наргаз. Пасля працы ў розных дзяржаўных установах ўжо больш як 10 гадоў займаецца прыватным бізнесам. Леанід – бацька 7 дзяцей, вызначае сябе як хрысціяніна. Ён закладальнік інтэрнэт-сайту Курасоўшчыны. І нядаўна з дапамогай сеціва Леанід пачаў актыўна шукаць саюзнікаў, каб распачаць змаганне з шэрагам асацыяльных з'яваў у грамадстве, такіх як сіроцтва дзяцей ці адзінота старых. Але ў першую чаргу яго хвалюе, што людзі наўкол так співаюцца. Паўгадзіны таму мы размаўлялі з Леанідам па тэлефоне і зараз прапануем запіс нашай размовы. П'янства ці ўжыванне алкаголю – гэта такая абцякальная і, можна сказаць, звыклая рэч. Калі вы ўсвядомілі, што гэта небяспека і пагроза? Не ведаю, ці надо в эфір казаць такую падрабязнасць. Але у 96-м годзе я сустракаў новы 1997 год і ўбачыў там, як адзін паважаны чалавек, напіўшись, карацей, нарабіў штаны. І гэта мяне так впечатліла, што стары 96-й год я праводзіў, а новы 97-й ўжо за яго бакал не падымаў. З той пары не веру ў рот і даволен. Скажыце, вось ваша ініцыятыва змагацца з п'янствам знізу, пасля таго, як з ім ужо беспаспяхова змагаліся зверху, з якой яна сустрэлася рэакцыяй? Ну, скажу праўду, што ніхто з нас не чакаў такой рэакцыі, якая была. Калі мы паведамілі пра нашу прапанову, некалькі тыдняў мой тэлефон званіў без перапынку. З утра да вечара не змаўкаў. І званілі як простыя людзі, так званілі прадстаўнікі адміністрацыі і даволі такія высокапастаўленыя. Я хачу прапаноўвалі дапамогу, супрацоўніцтва. Так. Мы пагаворым яшчэ пра тыя шляхі, якія вы і вашыя саюзнікі бачыце, што вы прапануеце, скажам, уладам. Але я хачу ўдакладніць спачатку, вы агітуеце за поўную цвярозасць абстыненцыю або за павышэнне культуры піцця, напрыклад, за павелічэнне спажывання якаснага віна замест гарэлкі і так далей. Ну, если ідзе разговор пра мяне, то я за поўную цвярозасць. Але как бы іншым людзям не магу навязваць ніякага мнення. Ну, маё мнення как бы такое, што чым менш ужываць, тым лепш. лепей. Чым меней, тым лепей. У ідэале это цвярозасць поўная. Сярод таго, што прапануюць наведнікі вашага сайту, тыя, хто адгукнуўся на вашу ініцыятыву, гэта не толькі антыалкагольнае выхаванне з дзіцячага садка, але і больш радыкальныя меры, напрыклад, каб выраб і продаж нелегальнага алкаголю ці самагону прыраўнялі да продажу наркотыкаў, або каб алкаголікаў высялялі з гарадоў, як там было сказана, за 101 кіламетр. Я хачу згадаць, што ўсё ж карнымі мерамі п'янства ніколі не ўдавалася спыніць, і што вёска ў нас і так п'яная. Тут група даследчыкаў даслала нам сваё такое как бы даследаванне такіх дзенаў у чым свеце, найболей былі эфектыўныя меры па барацьбе з п'янствам. Із них усяго 5. І з гэтых 5 4 это забараляльныя. Давайце тады канкрэтна назавём гэтыя шляхі. Што вы лічыце галоўным, за што вы змагаецеся? Дарэчы, я хацеў звярнуцца яшчэ раз да слухачоў, што прапановы мы прымаем да сих пор на сайце Курасоўшчыны, как бы те найбольш слушныя ёсць. Если у кого-то ёсць якія-небудзь яшчэ лепшыя прапановы, дасылайце, мы будзем іх разглядаць і будзем іх прадвігаць. Із тех, которые уже ёсць, прапановы, которые здольны уже радикально вырашыць как бы эту проблему за, может, 1-2 гады. Если на это пойдзе наша адміністрацыя, напрыклад. Праблема галоўная ў тым, што людзі, которые спаюць, скажем так, нацыю, они атрымліваюць за это грошы. А те, которые за цвярозасць, они працуюць на грамадскіх пачатках і за бесплатна. Если как бы взять вот эти вот, перераспределить трохи доход, который отрымливается от реализации спиртного, и накировать в специальный антиалкогольный фонд, откуда будут финансироваться все антиалкогольные программы, откуда будут финансироваться реабилитационные центры, антиалкогольная пропаганда, скажем так, то, во-первых, пропадет стимул продавать так массово алкоголь, а по-другому отрымают ресурс для своей працы люди, которые за цирозость. Если вот эту реализовать вот такой вот подход, то, я думаю, за пару годов у п'янства на нашей земле не останется вообще никакого шанса. Калі я вас правильно зразумела, что доход, вот скажем, ликера горелочных заводов, магазинов, что он повинен исти у фонд антиалкогольный, а не им. Але насколько это экономично реальный подход? Ну, ясное дело, что многим не подавается идея. Калі вы звертались, может быть, давайте попробуем у таким малым масштабе, у масштабе Курасовщины вашего района. Вы казали, что у вас были контакты из администрации района. Что-нибудь изменилось навокол вас? Так, чтобы уже радикально что-то изменилось, то нет. Але изменилось в отношениях администрации к проблеме. И выявилось так, оно не изменилось, может быть, але у громадстве была такая уже, как бы, понимание проблемы. И мы это вот понимание вот этих людей, мы выудили наружу. Оно было у людей внутри, зараз оно как бы ясно уже как бы для всех. А головное, это все-таки вот, что нам удалось добиться такого понимания проблемы в администрации. Леонид, вы уже сказали, что вы звертаетесь и до слухачов свободы. Нагадайте, коли ласка, ваш адрес у интернете, на який они могут посылать свои пропановы. Адрес довольно-таки складаны. Может быть, я нагадаю тады ваша сторонка к, это означает Курасоўшчына.мінск.інфо. Гостем нашага ранішняга эфіру сёння быў Леонід Скарабагаты, бацька сямі дзяцей, які шукае саюзнікаў у змаганні з п'янствам. Што вы думаеце на гэтую тэму, як вы ацэньваеце прапановы, пра якія расказаў Леонід? Патэлефануйце нам і ў гэты момант. Наш нумар у Менску 266-39-52. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. 7.43 у Менску, зараз апытанне свабоды. Як вы ацэньваеце дзеянні ўлады ва ўмовах эпідэміі грыпу? Сваё меркаванне выказвалі гарадзенскія мінакі, да якіх звяртаўся Сергей Страўцоў. Ну, я думаю, что это паніка, просто придуманная фармацевтами, как и говорит наш президент. Конечно, лекарств не хватает. Потому что сама заходила, вот спрашивала, и анаферон нету, орбидола нету, оксалиновой мази простой нет. Все робим для того, чтобы не хвореть. Паника началась во всем свете. Народ, як особо, создана такая, малейшая паника увеличивается в 5-10 раз, и все хватает, что под руки идет. Это говорит об том, что надто шмат грошей у людей, что они могут все это дело быстренько хватать. Вот и все. А сбоку влада все робится, вот, как было достатково леков, там вот прищепки. Гэта такая хвароба, што ў адзін дзень прышчэпкі не зробіш. Даже ў праславленым Западзе гэта робіцца на працягу месяцаў. Пакуль у Беларусі сваёй такой прамысловасці няма. Усё закупляецца за кордоном. Я думаю, что да, хватает всего лично для меня. Я же за всех не могу отвечать. Ну, а что вы купляли? Вы захворили уже теперь? Да нет, по-моему. Кроме хрена и чеснока, ничего. Это все робить улады, вот как все было нормально с эпидемией, как хапало леков, как не было черного. Ну, хватает, по-моему, всего. Это мое мнение личное. Что я могу сказать? Я могу сказать то, что если я обращаюсь в аптеку, то те лекарства, которые я заказываю, там есть. Я сама переболела недавно пневмонией, вроде все было. Все робится, как что надо. Я пока не хворела и не буду хвореть. Чаи пью, настои пью, клюкву ем, того-сего, чтобы не заболеть. Да, в общем-то, нет, ну как-то проблемы я не встретила, вот так скажу. Я не в курсе просто, я с ним не сталкивался, не могу на этот вопрос ответить. Пока никто не болеет, поэтому как бы так остальное, а время телевизора смотреть нету. Такія адказы мы пачулі ў гародні. Кожныя 15 хвілінаў нашага эфіру навіны. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Падатковая інспекцыя збіраецца распачаць масавую праверку грамадзянаў, якія атрымліваюць заробак меншы за 2 пражытковыя мінімумы. Адзін на сёння складае 250 тысяч рублёў, паведаміў намеснік міністра падаткаў і збораў Васіль Каменка на брыфінгу ў Менску. Гэты крок улады тлумачыцца падазрэннямі, што значная частка менскіх прадпрыемстваў не паказвае рэальныя памеры выплачваных супрацоўнікам заробкаў. Генеральная прокуратура патрабуе спыніць бесконтрольныя паркоўкі ў дварах Менску. Генпракуратура накіравала ліст выканаўцу абавязкаў старшыні Менгарвыканкаму і міністру ўнутраных спраў, каб тыя прынялі захады дзеля прадухілення парушэнню уладальнікамі аўтамабіляў правілаў стаянкі машын у дварах. Пракуратура канстатуе, што рэзкі рост колькасці аўтамабіляў прывёў да таго, што уладальнікі вымушаны паркавацца на газонах, каля самых дзвярэй пад'ездаў, на ходніках ды іншых недазволеных месцах, што ёсць парушэннем адміністрацыйнага кодэксу. Менскія ўлады прынялі рашэнне ўзнавіць заняткі ад сённяшняга дня, паведамляе інфармагенцтва «Белапан» са спасылкай на камітэт адукацыі Менгарвыканкаму. Учора загадчыца эпідэміялагічнага аддзелу Менскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Алена Фісенка паведаміла, што медыкі настойваюць, каб вакацыі ў менскіх школах працягнулі да 15 лістапада. Учора ў Менск з першым дзяржаўным візітам прыбыў прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў. Афіцыйная частка візіту пачынаецца сёння. Мяркуецца, што сярод тэмаў перамоваў будзе ўдзел Беларусі ў праекце нафтаправоду Адэса-Броды. Ну і яшчэ з раніцы пра адметнасці гэтага дня. Цэнтральная падзея беларускай гісторыі, што прыпадае на 12 лістапада, гэта забойства уніяцкага арцыбіскупа Ясафата Кунцэвіча ў Віцебску ў 1623 годзе. Кунцэвіч стаў сімвалам і галоўным правадніком берасцейскай царкоўнай уніі, якая мусіла аб'яднаць беларусаў праваслаўных і беларусаў каталікоў у адзіную царкву. У Віцебску арцыбіскуп сустрэў жорсткі супраціў з боку праваслаўных і быў забіты. У 1867 годзе Ясафата Кунцэвіча абвясцілі святым. 12 лістапада 1823 году нарадзіўся Павел Шпілеўскі, беларускі этнограф і пісьменнік. Таксама 12 лістапада ў розныя гады прыйшлі на свет беларускія пісьменнікі і драматургі Міхайла Грамыка і Андрэй Макаёнак. Дванаццатага лістапада 1933 году ў Нямеччыне на рэферэндуме 95% насельніцтва ухвалілі палітыку Адольфа Гітлера. А зараз слова Галіне Абакунчык. Агляд свежых нумароў незалежнага друку. Тыднёвік «Наша Ніва» ў свежым нумары друкуе артыкул «Макей загаварыў пра незваротнасць». Гэта справаздача пра форум «Беларусь і ўсходняе партнерства», які адбыўся ў Менску з удзелам прадстаўнікоў 21 еўрапейскай краіны і на якім абмяркоўвалася тэма інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскую прастору. У артыкуле «Вірус падклаў свінню» «Наша Ніва» змяшчае развагі палітоляга Александра Класкоўскага пра свінны грып у Беларусі. Апарат улады не навучаны культурна і пераканаўча размаўляць з грамадствам. грамадствам і нават не разумее, што гэта яго абавязак. Ён можа ці грузіць прапагандай, ці палохаць карамі. Але тут не той выпадак, каб падвышаць голас, піша газета. Пра эпідэмію грыпу ў сваім рэгіёне паведамляе таксама слуцкая газета «Інфакур'ер». У артыкуле «У Слуцку пачаў працу Цэнтр праваслаўнага асветніцтва» газета паведамляе, як вернікі мясцовага праваслаўнага прыходу ўласнымі сіламі далі да ладу закінуты будынак ваенкамату. Пра яшчэ адну публікацыю газеты паведамляе журналіст Алесь Дастанка. Мы пішам аб тым, як жыхары нашага рэгіёна зарабляюць на бутэльках. Ёсць такія, так сказаць, ідэйныя збіральнікі бутэлек, якія, напрыклад, не жадаюць там ісці на працу за 180 тысяч рублёў, а папросту збіраюць бутэлькі і маюць там на гэтым палову мільёна. Незалежнае выданне «Інтэкспрэс» з Баранавічу змяшчае публікацыю пад назвай «Мы думалі, што ты лётчык», прысвечаную тэме непаўнагадовага мацярынства. Падрабязнасці артыкулу на гістарычную тэматыку ў газеце паведамляе журналіст Алексей Белы. Пра школу флотскіх афіцэраў у Нясвіжы. Насамрэч, такая школа была. 5 год там вучылі на флотскіх афіцэраў, нават быў адзін выпуск. Гэта было ў 18 стагоддзі. Яшчэ звярну вашу ўвагу, што на нашым сайце ў інтэрнэце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні на тэму. Аляксандр Лукашэнка сказаў, што ён не супраць, каб прыняць 12 патрабаванняў еўразвязу па дэмакратызацыі краіны. Ці верыце вы ў тое, што ён насамрэч іх ажыццявіць? Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы заўсёды можаце звязацца са свабодай па менскім тэлефоне 266-39-52. Зараз слова нашым слухачам. Лукашенко не мае права кіраваць краінай. Абіраюць народ яго начальнікі. Пры гэтым ён добра інфарміраваны аб усім. І от жа трэба прытойвацца, што ўсё квітнее і пахне. Утойваць усё, што пазорыць іх. Лукашенко выбараў для цябе не будзе. З Ярмошынай на свінарніку заменіце майго мужа, які адпрацаваў інжынерам 40 гадоў. На вас працаваў, на югах не аддыхаў. Абдурылі і абабралі. Топ! Ваш час скончыўся. Апазіцыя, просім, станьце ў руля краіны. Чалавек, які не прытрымліваецца грамадзянскіх законаў і божых заветаў, але справна атрымлівае ўзнагароды ад праваслаўных і каталіцкіх канфесій. Так глядзіш і ў лік святых трапіць. Івацевіч, Станіслав. Я знаю, что начальник отдела Беларуси в Московском институте стран СНГ Фадеева при интервью спросили, что будет после Лукашенко. Он сказал, что в Минской президентуре начнется борьба за власть. И там разные группировки. А что это за группировки? Неужели свобода ничего не знает? Там, где там Петкевич, где Макей? Тыя фінансавыя траншы, якія ідуць у Беларусь з Расіі, з міжнароднага валютнага фонду, еўрапейскіх інвестараў, ніякія гэта не крэдыты. Я лічу, што гэта нішто іншае, як расплата за Чарнобыль, ад якога мы, беларусы, пакутаем па сённяшніх дзень. Слухаўшы свабоду пастаянна, мне нравяцца званочкі Яна Максімюка. Тут і юмор, і ўся праўда. І недастойныя людзі, каторыя абзываюць яго клеветой, я считаю Яна Максімюка зеркалам дэмакратіі і свабоды. І гэта патрыёт нацыі. Желаю успехов всем и ему в его делах и труде, и добробыту везде. Павел Давыденко, городский поселок Паричи. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Гэта нумар аўтаадказнік, так што пазваніўшы, пастарайцеся ўкласціся ў 2 хвіліны. Яшчэ нагадаю, што сёння госцем нашага ранішняга эфіру быў Леанід Скарабагаты з Менску, які шукае саюзнікаў, каб змагацца з п'янствам у грамадстве. Што вы думаеце наконт яго прапанову? Таксама званіце на той жа нумар 266-39-52. Наша ранішняя праграма працягваецца ад 6 да 8, засталося 5 хвілінаў, і іх мы аддамо госцю Дмітра Бартосіка. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага літаратара Алеся Гіпка-Гіпкоўскага. Спадара Алеся я ведаў як яркага аўтара часопіса «Беларусь». Часопіса, які меў сваю аўдыторыю, меў багатую гісторыю, які некалькі гадоў таму быў бязлітасна закрыты. Часопіс «Беларусь» зачынілі практычна амаль у дзень яго 75-годця. Быў сімвалам па сутнасці Беларусі гэты часопіс. І ён убіраў сябе ўсю эту беларускасць. Вельмі прафесійныя рэдактары былі, асабліва рэдакцыя, з якім я працаваў, Александр Шабалін, гэта ўвогуле прафесіянал экстракласа быў, які ўсю душу ўкладваў гэты часопіс. І я думаю, знешняя прычына была, што мы як бы, былі нерэнтабельныя. Правда, мы змагаліся апошнія гады за падпіску, але ўсё-такі 1500 экземпляраў, яны палічылі тады, што гэта вельмі мала, і нас просто... Вот я думаю, тут рэч у іншым. Всё-такі, магу ж сказаць шчыра, ён быў занадта беларускі, гэты часопіс. У ім эта беларускасць, вот эта беларушчына, яна такім даволі такім прыглажаным, афіцыйным была, але всё-такі это была беларускасць. Яна выяўлялася, і нават у палітычнай публіцыстыцы яна выяўлялася. То есть у яго был свой твар. Мы, калі пісалі, допустим, некі палітычны матэріал, конечно, безумоўно, не было ніякіх выпадаў там супраць улады, але вот это вот унутраная беларускі стрыжанёк, ён быў заўсёды. Вот это менавіта вот наш характар, наша ментальнасць праяўлялася ва ўсім практычна. Я ўспамінаю тыя матэрыялы, яны ўсе былі вот менавіта насычаныя этой вот этой беларускасцю. Канешне, гэта напэўна некаму, не вельмі падабалася, потому што я думаю, што каб сёння гэты час быў, сёння напэўна яго мусіць не зачынілі бы. Я ўжо думаю так, вот я сёння адчуваю, што на сённяшні дзень яго напэўна не зачынілі. А тады гэта был такі вот перыяд самы змрочны, я памятаю, вот, і, канешне... Адрадзіць бы каму? Канешне, гэты праект мог бы быць вельмі цікавы, калі б у яго знайшліся сапраўды вот ідэйныя, скажам так, аднадумцы, якія б зразумелі важнасць таго, што знішчана. Гэта наша спадчына. Часопіс «Беларусь» — это скарб быў такі нацыянальны, па сутнасці. З тых вот рэчаў, якія мы ведам, допустим, там некі будынак архітэктурны, там некая музычная рэч, там некая газета, і вот этот часопіс быў такі. Я думаю, не абдумана яго зачынілі, і я думаю, эту памылку калісьці і ўлады зразумеюць, але для гэтага патрэбен час. Ці гэта наяве, ці можа сніцца, няўжо насамрэч да мяне вярнулася сказкі іначай дзяўчына царыца, і зноў жыццё мне шырока усміхнулася, як быццам прыйшла у калядны вечар, ды раптам зайшлася плачам збалелымі, горка уздрыгвалі любыя плечыкі, у некім не смутку незразумелым, і горка уздрыгвалі любыя плечыкі, у некім не смутку незразумелым. Мо словы якія я мовіў грубыя, а мо не тымі сустрэў дарункамі, і доўга сушыў яе вочкі любыя сваімі гарачымі пацалункамі. Я доўга сушыў сваімі гарачымі пацалункамі. як вечность был з ёю прочуты, прожиты. Той Господом Богом вечер хваленый, хай кожная слезинка ёю пролитая стане бриллиантом яе короны. Хай кожная слезинка ёю пролитая стане бриллиантом яе короны.